ग्यारहवें खंडिका का आरंभ होता है। भाष्यकार अवतरण का दे रहे इस पर सूत्र का शास्त्रार्थ आपके उपासित ही आत्मा है ऐसी उसकी उपासना करनी चाहिए। इस श्रुति वाक्य से मानो शास्त्र का जो तात्पर्य संपूर्ण विद्यारण के परिषद का ही जो तात्पर्य है उसको संक्षेप में कह दिया। तस्य च व्याचिक्यासि तस्य सार्थवादेन तद् आहुः यद् ब्रह्म विद्या इत्यादि ना संबंध प्रयोजने अभिहित है। तस्य च व्याचिक्यासि तस्य व्याख्यान करने के लिए इच्छित उसी सूत्र का संक्षेप का विस्तार जो किया जा रहा है शास्त्रार्थ का ब्रह्म विद्या का जो विषयभूत ब्रह्म तत्व का जो व्याख्यान करने के इच्छित था उसी का सार्थवादे न तदाहु अर्थवाद के सहित समझाने के लिए ही कहा गया था तदाहुर्य ब्रह्म विद्या इत्यादि के द्वारा एक तरह संबंध और प्रयोजन दोनों को कथन कर दिया गया है। तो विषय का कथन हुआ, संबंध और प्रयोजन का कथन हुआ और अधिकारी का भी कथन कर दिया गया। इसी में चारों अधिकारी हो गया यहाँ पर। कैसे? अविद्या से संसार अधिकार कारण तम मुक्त अदयोन्याम दे तो पाते और अविद्यायाश्च संसार अधिकार कारणत्वम और संसार की अधिकार जो प्राप्त हो रखा है इसका कारण ही अविद्या है। ये बात भी कह दिया गया अतयो अन्याम देवता उपास इत्यादि के द्वारा। अर्थात जो अविद्या को परित्याग करने की इच्छुक है अर्थात अविद्या को जो है नाश करने के लिए तैयार है ऐसा मुमुक्षु ही विद्या का अधिकार तो सिद्ध हो गया। तत्र अविद्वान ऋणी पशुवत देवादि कर्म कर्तव्य परतंत्र इत्युक्तम। इसलिए यहाँ पर बात स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अविद्वान है वही ऋणी होता है पशु के समान देवादि सकल कर्म कर्तव्य रूप में ग्रहण करता है और परतंत्र रहता है बात कर दिया गया है। लेकिन ये नहीं बताया अभी उस देवादि कर्मों का कर्तव्य में निमित्त क्या है। ब्राह्मण तो क्षत्रिय तो वैश्य तो शूद्रत्व इसका कथन हुआ नहीं। किम पुनर्देवादि कर्म कर्तव्य निमित्तम उस पुनः देवादि कर्मगत कर्तव्यता का निमित्त कैसे हुआ कौन है वो निमित्त ये पूछे जाने पर जवाब में यह है वर्णाः आश्रमाश्च वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। इसे जो स्वीकार करता है वही कर्म का अधिकारी होता है अन्य नहीं। और जन्म से लेकर के ही यावत पर्यंत जो बाह्य विधि के अनुसार जो मुमुक्षु है विदुषु संन्यास लेता है तावत पर्यंत मानो न मानो अवर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं। भले कहने के लिए हम नहीं मानते बहुत अलग चीज है मानिए न मानिए हैं आप किसी न किसी वर्ण कोटि में किसी न किसी आश्रम कोटि में जो भी जहां भी रहता है वो कुछ न कुछ करता है और जो कर रहा है वो या तो ब्राह्मण के धर्म का पालन कर रहा है अध्ययन अध्यापन दान आदान इत्यादि कर ही रहा है या तो क्षत्रिय कर्म कर रहा है प्रजा रक्षा का जितनी भी नौकरियां उनमें लगा हुआ है नहीं तो पुलिस वगैरह ऐसे क्या क्षत्र कोटि में आएगा सैनिक वगैरह शस्त्र को बनाने वाला सारी चीज को माने गए हैं वहां पर। और वैश्य कोटि में वो सब आ गए जो बिजनेस कर रहे हैं गो पाल रहे हैं आशुपाल कर रहे हैं वाहन को संभाल रहे हैं वाहनों का ड्राइवर सब ये सब क्या है वैश्य कोटि में आ गए। और अन्य जो सामान्य सेवा में लगे हुए हैं उस शूद्र कोटि में तो नहीं जन्म से लेकर के यहां पर नहीं बोल रहे। देखिए वर्ण व्यवस्था जन्म से जो है अपने जगह पर है लेकिन संस्कार और उसके किए जाने वाले कर्म वह सब पर निर्भर होता है। इसलिए वहां पर आया ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्र ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण शुद्ध महाभारत ने वर्णन किया जन्म से ब्राह्मण है इन कर्म से भी ब्राह्मण वो ब्राह्मण ब्राह्मण काटता है और जन्म से ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण गुण से भी ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण और जन्म से ब्राह्मण है कर्म से ब्राह्मण है गुण से क्षत्रिय हो गया वो ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्र का जन्म से ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण इन गुण वैश्यों की है कंजूस इकट्ठा करके रखना पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा बढ़ाने में लगा हुआ है तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण ब्राह्मण श्रोत्र इसी प्रकार सभी में समझना पड़ता है। ऐसे कई कोटि हो जाएगा वर्णाश्रम व्यवस्था अपने आप विस्तार। ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, बनेगी नहीं बनेगा विभाजन? ऐसा ब्राह्मण वैश्य वैश्य, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण, ऐसे चले ब्राह्मण शूद्र में भी तरह से केवल ब्राह्मण को लेकर के चार गुण या आठ गुण सोलह सोलह गुण बत्तीस और बत्तीस गुण चौसठ बन गए। क्षत्रिय में भी वैश्य में भी शूद्र में ऐसे जाओ मुख्य जन्म को लेकर के प्रवास और व्यवस्था बने कर्म और गुण को विस्तृत उसको विस्तार कर दिया गया समझाने के लिए। तो वही यहां पर समझना है कि वर्ण आश्रम इसलिए आप जहां भी हैं जो भी कर रहे हैं उसके अनुसार आप किसी न किसी वर्ण में आ ही गए, भले आप भले कहें नहीं है हम किसी वर्ण को हम नहीं मानते, जो आप कर्म कर रहे हैं वो किसने से कोटि में आगे नहीं आएगा, चार में से कोटि के अंदर आएगा ना कि नहीं आएगा। अब जात्या भी आप कुछ ना कुछ है, कुछ है तो वर्ण संकर तो है, संकर संकर तो है कुछ तो है, ये तो है नहीं तो मनुष्य नहीं जानवर है क्या? अरे जानवर में भी संकर वगैरह होता वहां भी हाइब्रिडाइजेशन हो रखता है नहीं, जर्सी सब बन गए हैं। तो इसलिए कहीं भी जाओ तो कुछ न कुछ वर्ण में हो, संकर में हो या संकर संकर में हो, तो जन्मत ही आप वर्ण में है क्या, वर्ण संकर में, वर्ण संकर संकर में, इनमें से कोटि में है। और कर्म से भी ये कोई ना कोई कर्म कर ही रहे हैं आप, वो चार में से कोटि के अंदर आप आई जाओगे। और आश्रम में भी चार में से एक तो होंगे, शादी नहीं किया तो ब्रह्मचारी में है, नहीं शादी कर लिया तो गृहस्थी में है, पत्नी वगैरह छोड़ दी है वो या तुमने उन्हें छोड़ दिया तो वानप्रस्थ में तो आएगा नहीं, और अंत वाला जैसा है आपको देखने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप जहां भी हैं जन्मतः भी कर्मतः और गुणतः किसी किसी वर्ण में तो नहीं और आश्रम में है, इसलिए इनकार नहीं कर सकते इस चीज को। तत्र केते वर्णः इत्येतदं आरभ्यते, ये वर्ण कौन है? सबसे पहले वर्णों की बात है, ये आश्रमों की बात तो पहले बोल चुके हैं, उधर आया था आपको कहा त्रयोधर्म स्कंधा के आधार पर छांदोग्य में आ चुका है। यहां पहले वर्णों के बारे में करने जा रहे हैं, इत्येतदं आरभ्यते यन निमित्त संबद्धेषु कर्मसु अयम् परतंत्र एव अधिकृतः संसर्ति इत्येतस्यैव वर्तते प्रश्नाय अग्निसर्ग अनंतरम इंद्राज सर्गो नोक्तः। यन निमित्त संबद्धेषु कर्मसु, जिस निमित्त से संबद्ध होकर के हरेक मनुष्य अपने अपने कर्मों में परतंत्र होकर के अधिकृत रहता है, संसार को प्राप्त करता है, यही अर्थ को बताने के लिए एकस्यैव अर्थस्य प्रश्नाय इस तत्व को बताने के लिए समझाने के लिए अग्नि सृष्टि के अंदर सीधे इंद्रादी देवताओं की सृष्टि का वर्णन नहीं किया। अग्नि तो सर्ग प्रजापति सृष्टि परिपूर्ण है प्रदर्शित, फिर अग्नि का भी सृष्टि क्यों पहले बोला आपने? प्रजापति की सृष्टि के बाद सीधे इसको कर देते, कहते नहीं अग्नि ही ब्राह्मण है ना, इसी कारण से जो है पहले अग्नि की सृष्टि करोगे तभी प्रजापति की सृष्टि की पूर्णता होता है, उसके बिना वो अपूर्ण ही है। तब कोई कह सकते इंद्रादी सृष्टि का भी पहले बोल लो उसके बिना भी अपूर्ण हो जाएगा, कहते ऐसी नहीं अयंच इंद्रादी स्वर्ग तत्रैव द्रष्टव्यः तच्चेषत्वात्, ये इंद्रादी स्वर्ग भी वास्तव में वही जोड़ लेना उसी का शेषत्वेन, यानी यहाँ कहने का प्रयोजन क्या था कि वर्ण सृष्टि पूर्वक कथन किया गया है, यानी तात्पर्य इसका अग्नि के बाद इंद्र देवता उत्पन्न हो, अग्नि ब्राह्मण देवता है, इंद्रादि क्षत्र देवता है और वैश्य देवता शूद्र देवता, तद अनुरूप ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विचार वर्ण भी, इसलिए एक को उद्धरण कर दिया उसमें अगर ब्रह्म वैदम अगर आसित में ब्रह्म शब्द कर दिया ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व जाति वाला ब्रह्म मैंने प्राणत्व जात्युपाधिक ब्राह्मण ऐसा रहना पड़ेगा, इसलिए अग्नि का कथन करने से ही ब्राह्मण जाति का कथन हो गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी इंद्रादी देवता क्षत्रियादि वर्णों का भी कथन करना इष्ट था, अतः सीधे देवताओं का सृष्टि लाइन ना बता करके वर्ण विशिष्ट देवताओं का कथन करना श्रेष्ठ माना गया। यह तो सैव अभिधेयते अभिदुषा कर्माधिकार हेतु प्रदर्शनाया, यहाँ पर वही बात को कथन किया जा रहा है, लेकिन इसलिए कि अविद्वान जो है ना कर्माधिकार में अविद्वानों के अंदर कर्माधिकार का कारण क्या है इस बात को प्रश्न कराने के लिए यहाँ पर कह दिया, व्यवहित करके कथन हुआ है, व्यवहित कथन में हेतु दे रहे हैं। नीचे देखिए थोड़ा टीका में भी, येर निमित्ते ब्राह्मण्यादि संबद्धेश कर्म स्वयं अविद्वान अधिकृत पशुरीव संसरति इति पशु दृश्य श्रुतौ प्रसिद्ध तानि निमित्तानि दर्शितुं उत्तर वाक्यम प्रवर्तन चर्था जिन निमित्त निमित्त क्या है ब्राह्मण्यत्व क्षत्रियत्व इत्यादि संबद्ध होकर के कर्मसु अयम विद्वान कर्मों में यह जो विद्वान अधिकृत होकर पशु के समान संसार को प्राप्त कर रहा है इस बात को पशु दृष्टांत श्रुति के द्वारा प्रसिद्ध रूप में कथन कर दिया। तानी मानी निमित्तानी दर्शितुम वह यह जो निमित्त है ब्राह्मणत्वादि इनको दर्शाने के लिए उत्तर वाक्य प्रवर्तन अगला वाक्य आरम्भ हुआ है। क्या पूर्व पक्षी की आशंका होती है कि भाई पहले जो अपेक्षित अभ्यमंथक इत्यत्र आपने कहा ना उसने मंथन किया अग धुआं हुए फिर अग्नि प्रकट हो गया ये सब बातें जो कही थी वो अभ्यमंथक इत्यत्र अनुग्रह का देवता सर्गम प्रक्रम्य अनुग्रह देवताओं की सृष्टि का आपने कथन आरंभ किया था और उस सबसे पहले अग्नि की सृष्टि कही और अन्य अनुग्रह देवताओं का नाम लिए बिना फिर वर्ण सृष्टि आपने कहा घुसा दिया सृष्टि रुकता न इंद्रादिना अत्र तो अविद्या संसोचते और यहाँ तो बल्कि बीच में अविद्या को प्रस्तुत कर दिया और उस अविद्या ब्राह्मण वर्ण सृष्टि को कथन करने लग गए हो आप वाचो पिनोक्ता आपने जो पूर्व में कथन करने जो बात क्यों यहाँ नहीं कहा तेषाम सा उच्चते तथा कश्रुत्र अभिप्राय इस श्रुति का क्या अभिप्राय है ऐसे विक्रम पूर्वक जो है ना व्यवहित कथन करने में क्या तात्पर्य है तब कथ ये कसी थी पूर्व अग्नि सर्ग अनंतरम पहले अग्नि सर्ग के बाद इंद्रादि सर्गो वाच्यो पिनोक्ता इंद्रादि सर्ग कहना चाहिए था इन फिर भी नहीं कहा क्यों फला बाबा सीधे कहने में कोई साक्षात फल नहीं दिख रहा इसलिए श्रुति सोच समझ करके बोल रही बात हो यह तो अविशिष्ट कार्य वर्णादि विमानी न कर्मादि कृति प्रश्न और यहाँ क्या है अग्नि सर्ग के अंदर जो लिया गया इसका कारण क्या है अविद्वान और उसकी कार्यभूता जो तत्व अविद्या का कार्यभूता जो वर्णादि का अभिमान है वैसा अविद्वान ही कर्म में अधिकृत होता है ये बताना मुख्य प्रयोजन था बिना अविद्या अविद्या का कार्यभूत ब्राह्मणत्वादि को ग्रहण किया वह अधिकारी न हो तब तक वह कर्म में अधिकृत ही नहीं होता ये बात बताना मुख्य प्रयोजन है। तद आविद्यत्व व्यक्षया सा वित्पद्यते इत्यर्थः वह अतएव जो है अविद्या को पहले बताएगा और ये ब्राह्मणत्वादि क्या है अविद्या के कारण से बिना अविद्या का आपके मेरा अभिमान तो हो नहीं सकता ब्रह्मास्मि वहां कहां से सब आ गया ये सब हो ही नहीं सकता बिना अविद्या के संभव नहीं है और जब यही नहीं है तो अनुग्राहक देवता क्या करेंगे ये बताना जरूरी था ना ये अनुग्राहक देवताओं की सृष्टि आप बताने जा रहे हैं तो क्या प्रयोजन क्या जरूरी ना देवताओं का मतलब क्या है तब आपको बताना ही पड़ेगा मजबूरी हो गई आपकी कि भाई देवताओं को बताना है तो उसका कारण पहले बताओ क्यों आप देवताओं का सृष्टि बताना चाहते हैं क्यों अनुग्राहक सृष्टि बताना चाहते हैं इसीलिए कि वो किन पर अनुग्रह करने वाले उनका वर्णन करने के किन पर अविद्वान के ऊपर अविद्वान कौन है जो ब्राह्मणत्व आदि वाला है ब्राह्मणत्व आदि कहां से आए अविद्या से आए इसलिए अविद्या को इसलिए पूर्व में अविद्या के बारे में वर्णन किया और उसका कार्य होता ब्राह्मण पर वर्णन करना जरूरी है तद्वान अधिकारी जब कृत और जब कर्म करेगा उसी पर देवता लोग अनुग्रह कर सकेंगे अतः उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर कहा जाए प्रजापते है अग्नि सर्गोपित त्रिवाच्य तो पूर्व पक्षी कर सकता है फिर अग्नि सर्ग को भी यही बोल देते जैसे इंद्रादी को बोल रहे हो वर्ण वर्ण व्यवस्था के साथ उसी प्रकार अग्नि का भी वर्ण व्यवस्था के साथ ही उत्पत्ति बोलना चाहिए था तब कहते हैं नहीं नहीं विशेष अभाव इत्याशंका अग्निस्तु प्रजापति सृष्टि को परिपूर्ण के लिए आवश्यक हुआ प्रजापति सृष्टि पूर्ते अग्नि सृष्टि ही तो पूर्व पक्षी कहता है यदि प्रजापति सृष्टि की पूर्ति के लिए अग्नि सृष्टि जितनी आवश्यक है उतनी ही इंद्रादी सृष्टि भी आवश्यक है उसके सारे दिग्पाल देवता तो प्राप्त हुए नहीं इसलिए उसकी पूर्ति के लिए ये भी जरूरी है तत्रैवाच्यो अन्य पूर्ते है नहीं तो पूर्ति नहीं हो पाएगी इत्याशंक्यपि इसको वहीं पर सोचना ही चाहिए उसमें संशय नहीं है। तर्री तत्रोक्त से कसना तत्रोक्ति यदि वही कह दिया गया मान लो फिर यहाँ क्यों कह रहे हो वहां समझ लेना है अग्नि कह दिया तो उपलक्षण समझ लो उसका इंद्रादी सभी देवता उपलक्षित हो गए अग्नि के द्वारा यदि ऐसा ही है फिर यहाँ क्यों बोल रहे हो उपलक्षित वस्तु को क्यों अनुवाद कर रहे हो इधर से अनुवाद हुआ ना यदि वहीं पर है ही वो फिर यहाँ क्यों बोल रहे हो तब कहते हैं तत्रोक्त से कस्मा तत्रोक्ति पुनरुक्त है पुनरुक्ति दोष हो जाएगी इत्यासंख्या तृप्त स्मारयति तब उक्त हेतु वही दे रहे हैं अनुग्राही अनुग्राहक संबंध को प्रकट करने के लिए वर्णों की व्यवस्था के साथ पुनः उनका अनुवाद करके इंद्रादियों का नाम लिया जा रहा है यहाँ उनके वास्तविक उत्पत्ति का कथन अब संगति के बारे में कथन करके मंत्र में जा रहे हैं। ब्रह्म वायसी एकम एव तदेक गंथन्नाभ्यभवत् तच्छ्रेयोरूपम् अत्य सृजदा क्षत्रम् यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणि इन्द्रोरणस्वमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात् क्षत्रात्परं नास्ति तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम् अजस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो दधाति सैषा क्षत्रस्य योनिर्यत् ब्रह्म तस्मात् यद्यपि राजा पर्वतां गच्छति ब्रह्मैव अन्धदुपनिश्रयति स्वां योनिं स एन गृह्णस्ति सा गुंसयोनिं गृच्छति स पाप्यान् भवति यदा श्रेयागं सगुंसिकं श्रुत्वा ब्रह्मवायद मगर आसीत। यह ब्राह्मण जाति सबसे पहला वर्ण था और कोई दूसरा वर्ण नहीं था। ये बता दिया आरंभ में या द्वितीय भ्रमिता ने गड़बड़ कर दिए। भाष्यकार स्पष्ट बोल रहे हैं इस बात को, ब्राह्मण जाति विमानात ब्रह्म इति विधीयते। देखो ब्राह्मण जाति विमानात ब्रह्म इति विधि भाष्य देगी, स्पष्ट है वहां पर। ब्राह्मण जाति ही था, अन्य कोई दूसरा जाति नहीं था। वा इदम मैंने क्षत्रादि जातम, इदम से क्या है ना क्षत्रियादि जातियां, इदम नहीं वासी पित्यर्ता वो पहले नहीं थे। केवल ब्राह्मण जाति सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ प्रजापति का सृष्टि में। एकमेव तत् और अकेला जाति क्या करता, कैसे कर्म कांड करेगा, कहीं कोई काम पूरा हो पाएगा क्या, सारा काम अकेला कहां से कर लेगा वो। एकम सन न विभवत, एक होने के नाते उसने वैभव को प्राप्त किया, जो वैभव होना चाहिए वो नहीं हुआ। पूज्य पूजक भाव आदि जो व्यवस्था वो नहीं मालूम हुआ। तच्छ्रेय रूपम मत सृजदा, उसने क्या किया, अपना श्रेय रूपा एक दूसरा स्वरूप को प्रकट कर दिया। वह क्या है, वह क्षत्र, वह क्षत्र जाति को उत्पन्न किया। वो कौन है वो, यानी ये जितने भी क्षत्र देवता है वो सब पहले से हुए और तद अनुग्राह्य जब क्षत्रिय वंश उत्पन्न हुआ। कौन कौन है वो, इंद्र वरुण सोम रुद्र पुरजन यम मृत्यु ईशान इति तस्मात् क्षत्रात्परं नास्ति, इसलिए क्षत्र से बढ़कर कोई नहीं। कि ब्राह्मणों ने अपना श्रेय से, अपना जो श्रेय है उसे पैदा किया हुआ, अब वो वस्तु इसलिए घटिया थोड़ी होगा, वह श्रेष्ठ वस्तु होगा। इसलिए ब्राह्मण से, ब्राह्मण का ही जो श्रेय से पैदा होने के नाते क्षत्र ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो। किस दृष्टिकोण से वर्णन करेंगे, तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, तस्मात् इसी कारण से ब्राह्मण क्षत्रिय मध्यस्थादुपास्ते राजयाग काल में जब तक अनुष्ठान हो रहा है राजयाग, तब तक ब्राह्मण नीचे बैठा रहता है और मंच के ऊपर क्षत्रिय बैठा है और ब्राह्मण उसको तिलक लगा करके उस यज्ञ में अभिषिक्त कर देता है और राजा को क्या कहते हैं, तुम ब्राह्मण हो, ऐसे कहते हैं राजा को, कह देते हैं तुम ब्राह्मण हो। कैसे कह रहे हैं वो, क्षत्रिय तद यशोदाती, उस क्षत्रिय में ब्राह्मण लोग अपना यश का आधान करते हुए कहते हैं अब जो तुम बैठे हो यहाँ, तुम अब क्षत्रिय नहीं रह गए, अब तुम ब्राह्मण हो, ऐसा कहकर उसके अंदर ब्राह्मणत्व का आधान कर देते, इतनी क्षमता उसके अंदर है। इसीलिए सैषा क्षत्र योनि यद ब्रह्म, इसलिए वह यह जो क्षत्रिय है, वह यह जो ब्राह्मण जाति है, वही क्षत्र जाति का कारण है। तस्माल यद्यपि राजा, यद्यपि देखो राजसी काल में राजा क्या है, ब्राह्मण को प्राप्त कर एक तरह से ऊपर बैठ गया और वास्तव में जो ब्राह्मण तो नीचे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी यद्यपि राजा परमतां गच्छति, उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा आहित श्रेय के कारण से श्रेष्ठता को प्राप्त किया है, लेकिन भूलता नहीं ब्रह्मैव अन्ततो पुनश्चेति। अंत में वापस जब राज्य समापन हो जाता है उसके बाद उन्हीं ब्राह्मणों के चरण की पूजा करता हुआ उनका आशीर्वाद लेता है, कहता है कि नहीं नहीं आप तो हमारे कारण से, हम कारण को उल्लंघन कैसे, कोई कार्य कारण को उल्लंघन कर देगा, घट जो है मृतिका को उल्लंघन करके रह सकता है क्या, असंभव है। जो ऐसे करने का प्रयास करेगा तो घट का नाश ही हो जाएगा, तो कारण क्यों ना कहां से टिकेगा, कारण करने टिक जाएंगे, कारण का अतिक्रमण करने के प्रयास करोगे तो कारण का अतिक्रमण करके जो भी कार्य प्रयास करता है वह कार्य स्वयं का नाश कर देगा, उसी प्रकार जो क्षत्रिय ब्राह्मण का अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा वो अपने काम का नाश कर ले रहा है, अतः स्वयं का ही नाश होगा। इसलिए आगे लिखते हैं साम योनिम ब्रह्मैव अन्ततो उपनिषदि, अपना कारण होता ब्रह्म की शरण में चला जाता है। यह वो एनम हिनस्ति, और जो उल्टा अहंकार में देख आज ब्राह्मण लोग मेरे को ब्राह्मण कह दिए, मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ हूं, ऐसा अहंकार करते हुए ब्राह्मणों की वो अपमान करता है, तिरस्कार करता है, जो उस तरह से अनादर करता है, जो स वो जो क्षत्रिय ना स्वाम योनि मृच्छति, वो अपने कारण को नष्ट किया, अतएव स पापी अनुभवति महापापी होगा। यथा श्रेयागन संहिंसित्वा, क्योंकि प्राप्त श्रेय को उसने अपने हाथों से नष्ट कर लिया है, अतएव उससे बड़ा कोई दूसरा पापी व्यक्ति नहीं होगा। जिस क्षेत्र क्या बोला था पहले परमताम गच्छति, परम नास्ति बोला था, वही क्षेत्र के लिए क्या बोल रहे हैं सब पापियान भवति, उससे बड़ा कोई पापी नहीं होगा जो अपने कल्याण रूपा अपने कारण रूपा ब्राह्मण का अनादर कर देता है, अवज्ञा कर देता है। इसीलिए कार्य कारण भाव में यही विशेषता है, कार्य को कारण भले ऊंचा कर दे लेकिन फिर भी कार्य को अपना कदर समझ लीजिए, मैं कितने का हूं वो अपने में समाय कर लीजिए। जैसे वास्तविक संन्यास दीक्षा आजकल क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, दे रहे संन्यास दीक्षा, दुकानदारी खुली पड़ी है दुनिया भर की, जगह जगह जगह मरे के नाम पर मिल जाते चले जाओ, न गुरु की सेवा करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मरे के नाम ले लो, और जो फोटो की क्या सेवा करो, फोटो की आरती उतारते रहो, तभी प्रणिवार कोई परिप्रसन्न सेवा या कहां से आएगा, हो नहीं कहीं अवसर ही नहीं, मरे के नाम ले लिया तो क्या हो गया, वो अवसर ही खत्म कर लिया, अपने आप हाथ पर काट ले रहे हैं लोग, सेवा से बचने के चक्कर में तीन चक्रों फंस रहे हैं, और वो दीक्षा भी जैसे दिया जा रहा है वो अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है, ब्रह्मत्व का आधार नहीं होता, परोक्ष रूपेण ब्रह्म ज्ञान दे करके परोक्ष रूपेण ही उसको पहले ब्रह्माधान करना पड़ेगा, अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मासि अहम यज्ञो अस्मि तुम यज्ञो असि ये बोलना पड़ता है, वो तो नहीं कर रहे हैं, क्या होता है किसी दिशा कर में हमने नहीं देखा। और उसके बाद जो गुरु जो दीक्षा दिया है, गुरु या आचार्य जिसने दीक्षा दी, जो होते हैं गुरु अलग होता है, दीक्षा वाले आचार्य अलग होते हैं, ये सब क्या दीक्षा देने वाला आचार्य, क्योंकि आप तो कोई मरे के नाम पर गुरु, वो तो गुरु आपका जो मर गया है वो गुरु है, ये तो केवल आचार्य है, एजेंट है बीच में आपको, ये तो एजेंट है, और फ्रीफंड की जो लाभ उठा रही, वहां के नियम है आचार्य दीक्षा देकर हट जाता है, उसे गुरु क्या करेगा, उसे आप तो तुम ब्रह्म हो गए हो, आओ हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म अभिन्न, वो गुरु अपने गद्दी पर उसको बिठाएगा और खुद नीचे वो करके उसको तिलक वगैरह लगा करके पूरा साष्टांग प्रणाम पूजा पाठ सब विधिवत, यथा गुरु वैसे उसके गुरु ही अपने शिष्य को गुरु मान करके स्व अभिन्न मान करके पूजा करेगा, चरण धोके पानी पिए, और फिर कहेगा समस्त गुरु भाई जितने भी यानी शिष्य हैं सबको बोलेगा इसे पूजा करो, वो सब करेंगे उसका, उसके बाद वो शिष्य नीचे उतरता है, कहते भगवान ठीक है जो कुछ भी है लोक व्यवहार लोग लज्जा के लिए आप हमारे गुरु पद पर विराजमान रहिए और हम शिष्य पद पर नीचे, फिर उनको ऊपर बिठा करके शिष्य नीचे होकर पूजा करता है। ये जो पद्धति कहीं भी हमने नहीं देखा आज तक, शास्त्रों में लिखा है याज्ञवल्क्य जो यजुर्वेदीय संन्यास पद्धति आप पढ़ोगे उस स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन कोई उसे अपात्र सपात्र भेद भी है, सपात्र तो कोई है ही नहीं जो अग्निहोत्रादि करने वाला हो, सब विधिवत सब कुछ प्राप्त किया हो, ऐसा कोई मिलता है नहीं कि यहाँ तो आ गए उसके बाद यही जन्म पहना देती, अब वो भैंस पर जन्म पहना दे क्या फायदा, 20-25 साल का लड़के कौन से संन्यास देगी, कोई मतलब नहीं मिलता, अरे 8 उम्र में उसकी समय दीक्षा हुआ हो, गायत्री दीक्षा हुई हो, 8 उम्र से उसने जो है गायत्री जब कर रहा हो, नित्य होम वगैरह किया हुआ हो, तब तो ठीक है सपात्र हो जाता है वो, नहीं तो अपात्र, आज के सब इसलिए अपात्र सन्यासी हो रहा है सपात्र नहीं, और अपात्र सन्यास भी पूर्ण विधि नहीं, तो कहां तक सन्यास सफल हो पाएगा समझ में नहीं आता, पहन लिया लाल वस्त्र लाइसेंस मिल गया बस इतना ही है हम सन्यासी है, उल्टा घमंड करने के अधिकार में कुछ नहीं हो रहा है, क्यों कार्य कारण भाव में जो ऐक्यता आकर के फिर कार्य अपने कारण को पहचाने, पहचान कर उस स्थिति में रहें, ये सबसे बड़ी चीज होता है। वो यहाँ पर इनडायरेक्टली दूसरे कथा से वर्णाश्रम कथा के द्वारा कार्य जो गुरु शिष्य में भी होता है। यजुर्वेदी तो है ये भी, शुक्ल यजुर्वेदी है ये, अतः वहां पर शुक्ल यजुर्वेदी संन्यास नदी के बारे में चर्चा है। तो कहते परमता मूल अर्थ हुआ, अब भाष्य में चले, ब्रह्मवायु मगर आसित यद अग्निम सृष्टि अग्नि रूपापन्नम ब्रह्म, जो अग्नि को सृष्टि करके अग्नि उपाधि ब्रह्म हो गया, अद्वितीय ब्रह्म शुद्ध नहीं लेने का यहाँ पर, अग्नि उपाधि सोपाधि ब्रह्म, यहाँ ब्राह्मण जाति विमान ब्रह्म जीवन से ब्राह्मण जाति का विमान हो गया, अग्नि की उत्पत्ति होने से ब्राह्मण जाति भी उत्पन्न हो गई है। इसे कहते ब्राह्मण जाति का विमान करने से भी इस अग्नि रूप उपाधि वाला ब्रह्म को ब्राह्मण जाति ब्रह्म कह दिया, अग्नि रूपम ब्रह्म वा इदम, इदम ने क्षत्रादि जातम, इदम से जगत नहीं लेना जैसे पहले लेते थे, इदम जगत नासित अग्रे आसित ब्रह्म अग्रे आसित इदम जगत उत्पत्ति पूर्वम, ऐसा नहीं लेना, या इदम से क्षत्रादि जातम प्रकरण अनुसार अर्थ लेना पड़ता है, ब्रह्म अभिन्नम आसित माने ब्राह्मण जाति के साथ ये सारी जातियां कौन क्षत्र व शूद्र ये सब अभिन्नता को प्राप्त हुए थे, एकम एव, इसलिए कह दिया एक ही था, मैंने क्षत्रादि भेद शून्य था, क्षत्रियादि जातिंदर भेदों से रहित था ब्राह्मण जाति, नासित क्षत्रियादि भेद था, स्पष्ट कर दिया, अरे क्षत्रियादि भेद थे ही नहीं ये समझो, एक ही था फिर क्या हुआ, तद ब्रह्म एकम क्षत्रादि परिपालित्रादि शून्यम सन, वह ब्रह्म ब्राह्मणत्व जाति रूपा अग्नि से स्वरूप अग्नि उपाधि ब्रह्म जो है, देखा क्षत्रादि परिपालन करने वाली जो जातियां हैं, व्यवस्था देने वाला वैसी जाति, सेवा करने वाला शूद्र जाति, इनसे रहित होने के कारण से होकर न व्यभवत न विभूतवत, वह अपने आप को समझा भाई मैं विभूति वाला नहीं हूँ, ये तो चित्त वैभव वाला नहीं हूँ, कर्मणो नालमासी, उसने सोचा भाई मैं कर्म करने लायक पूरा नहीं हूँ, मैं अकेला ब्राह्मण जाति वाला होकर कर्म नहीं कर सकता, क्षत्र जाति वालों की अपेक्षा है, तथा उसके पश्चात तद ब्रह्म ब्राह्मणोऽस्मि मम इत्थं कर्तव्यमिति उसने निश्चय किया, मैं ब्राह्मण हो अग्नि उपाधि ब्रह्म निश्चय किया, अब मैं ब्राह्मण हूँ, आगे ना अविद्या कांड से लीला हो गई उस उपाधि ब्रह्म में, होगा नहीं मैं ब्राह्मण और मम इत्थं कर्तव्य, मेरा इस प्रकार का कर्तव्य है और कर्तव्य को निभाने के लिए मेरे सहायक मेरे रक्षक चाहिए क्षत्रिय, और ये दिखा दिया महाराज जो है विश्वामित्राज ने क्या किया, जाकर के बुला के लाए भरद्वाज ऋषि वगैरह, भाई दशरथ के पास गए, हमें जो है तुम्हारे पुत्र राम को दो, हमारे यज्ञ नष्ट कर रहे हैं सब, तारकासुर वगैरह के नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हमको रक्षा करने वाला चाहिए, ब्राह्मण क्यों अपने आप नहीं किए, यज्ञ में दीक्षित होने के बाद वो चाहे कोई आगे टट्टी पिछा भी कर कुछ बोल नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, वहां कुछ नहीं बोल सकता, मौन रहना है, अब उस समय कौन रक्षा करेगा, फिर क्षत्रिय जाति ना हो चारों तरफ वहां सुरक्षा में, फिर ब्राह्मण कैसे करेगा काम, कोई ना कोई आएगा, कुत्ता गली में आ ही जाते हैं, उसे तो प्रायश्चित बता दिया, अब राक्षस ऊपर से टप के कुछ वहां पर मुंह तो फिक्र मांस अंडा फेंक रहे, तब कैसे होएगा, उसे तो कोई प्रायश्चित विधि है नहीं, यज्ञ भ्रंश हो गया हो, दोबारा करो जितना बार करो उतने विघ्न डाले हो, तो अंत में परिपालन करने वाला क्षत्रिय को लाना पड़ा, इतिहास प्रमाण है या नहीं, इसी श्रुति को एक तरह से समझाने के लिए कथा बना दिया गया, जो इसने दशरथ के पास गया राम को लाया, राम ने असुर को मारा और यज्ञ संपादन किया, मैंने ब्राह्मण जाति अकेला यज्ञ संपादन करने में समर्थ नहीं था क्षत्रिय के बिना, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वो कथा से श्रुति की आधार तो हुआ, वो कथा बोल दिया गया है, तद ब्रह्म तद ब्रह्म ब्राह्मण अस्मि मम इत्थं कर्तव्यमिति ब्राह्मण जाति निमित्तं कर्म चिकीर्षु आत्मनः कर्म कर्तृत्व विभूत्यै, इसलिए जन ब्राह्मण जाति निमित्त जो कर्म है उसको करने की इच्छा है उसके अंदर, लेकिन कर नहीं पा रहा है, इसलिए आत्म कर्म कर्तृत्व विभूत्यै आत्मा अपने अंदर जो स्व आत्म अपने में ब्राह्मण में विद्यमान जो कर्म कर्तृत्व का विभूति का संपादन करने के लिए श्रेय रूपम प्रशस्त रूपम अत्यसृजतो, इसलिए क्या किया अपना पूरा श्रेय को लगा करके ऐसा ठोस पैदा कर दिया। छत्तीस क्या ताकत पूर्ण बल बली होते हैं, देश की रक्षा करने का सामर्थ्य वाले। तीसरे कहते हैं श्रेय रूपम प्रशस्त रूपम अत्यसृजत, प्रशस्त स्वरूप सृष्टि किया, अतिशयीन सृजत सृष्टवत इत्यर्थ, अतिशय रूप से उसने सृष्टि किया है। किम पुनस्तत ये सृष्टम, अरे क्या सृष्टि किया अपने श्रेय रूप से। तब कहते क्षत्रम क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय जाति को उसने पैदा किया। तद व्यक्ति भेदे न प्रदर्शयति, उसी को व्यक्ति भेद विशेष नामों से, व्यक्ति भेद मैंने विशेष नामों से बताए कौन से वो क्षत्रिय अभिमानी देवता लोग हैं जो विशिष्ट है, उनको नाम लेकर बता दिया। यानी एतानि प्रसिद्धानि लोके देवत्राहा देवेशु क्षत्राणि इति, देवताओं में जो प्रसिद्ध है इस लोक में क्षत्र देवता लोग, उनके नाम गिना दिया। यहाँ पर जात्याख्यान पक्षी भोजन स्मरणार्थ व्यक्ति बहुत भेदोपचारण भोजन तो भोजन कैसे हो गया देवत्राह इत्यादि, यानी ये तानी मानी सब बोल दिया आपने भोजन। तब कदे जात्याख्यायाम एक भोजन मन तरस्याम, इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार भोजन भी कहा गया है, अतः भोजन मान लो। अथवा एक तो है नहीं है, बहुत है ये इंद्रादी कितने हैं, अष्ट कम से कम आठ है ये, अठ अष्ट दिगवाल कहा जाता है कि आठ देवता लोग हैं, अति भी बहुत मान लो। उसने भी क्या भेदोपचार, अवय भी दृष्टिया क्षत्रता चिन्ह क्षत्रिय एक है, आठ होते भी एक ही मतलब क्षत्र क्षत्रिय बात खत्म हो गई। लेकिन इसलिए कह दिया भेदोपचारेणा अवयवगत समुदाय के दृष्टिया एकत्व है भले, लेकिन अवयव दृष्टिया बहुत है, अतः भोजन क्यों हो गया। कानी प्रस्थान इत्या कौन है वो तत्र अभिषिक्ता एव विशेष दृश्यंते, तत्र अभिषिक्ता मैंने पूछा उनमें भी जो पूज्य अष्ट मुख्य देवता जो क्षत्रियों में उनका नाम गिनाया जा रहा है तो सैकड़ों लेकिन मुख्य यही है कौन कौन, इंद्र देवा नाम राजा, वर्ण यादसाम राजा, सोम ब्राह्मणाम राजा, रुद्र पशुनाम राजा, पर्जन्यो विद्युतादि नाम राजा, यम पितरी नाम राजा, मृत्यु रोगादि नाम राजा, ईशानो भाषाम राजा, इत्यम्बादी देवी शिक्षण सभी राजाओं को गिना दे, तत्त वंश कुल आदियों का जो राजा है। मृत्यु यहाँ पर यमदूत कभी रोगों का राजा है, यमदूत हो गया मृत्यु जब से लेना जिसके कारण से रोग हो जाते और रोग हुआ वो मौत आ गया उसका। और ऐसे ऐसे रोग हैं ये कहा जाते हैं उसके बाद अपने मित्रों को बुलाने लग जाते, पहले कहेंगे महाराज हम अकेले रहेंगे आप थोड़ा हमको अवसर दीजिए रहने का, और ये कहा गया कमरे में बैठ गया महाराज जी मित्र आए हैं दो चार दिन के लिए इस पर रहने दो, उठाए उसको और बुलाते बुलाते और सब कुछ और उसमें भी डायबिटीज ऐसी बीमारी है और छत्तीस के मित्र एक दो नहीं है दुनिया भर के मित्र सबको बुलाते जाते के वाले के आओ भाई आओ तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। और खुद के लिए जगह नहीं रह जाता है खुद को भी कहा बढ़ेगा, सबको इतना इकट्ठा कर लेता है शरीर मर गया अब कहा रहेगा, उसको इतना अकल नहीं है अंदर मेरे ही रहने का नष्ट हो जाएगा सबको मिटाया जाता है। क्या करे वो देवता का नाम मृत्यु। ईशान भाषाम ईशान प्रभा अनेक प्रकार के प्रभाव हैं, प्रभाव का राजा जो है ना ईशान इत्यादि देवेशु क्षत्राणी देवताओं में क्षत्र विशेष है, इन लोगों को समझनी चाहिए। तद अनु इंद्रादि क्षत्र देवता अधिष्ठान तद अनु अर्थात उनका पीछे पीछे ये सब इंद्रादि क्षेत्र जो देवता है अधिष्ठित है समझो। मनुष्य क्षत्राणी सोम सूर्य वंशान उसके पीछे पीछे मनुष्य नहीं जो क्षत्रिय जो भी कैसे हैं चंद्रवंशी सूर्यवंशी ये सब उत्पन्न हो रहे हैं समझना चाहिए। पुरुरव प्रवृदीरी सृष्टानी एव दृष्टियानि वो कहा नहीं है लेकिन दृष्टव्यानि ऐसे समझ लेना, देवताओं में क्षत्रिय दृष्टि हुई सृष्टि हुई उसके पीछे पीछे मनुष्यों में क्षत्रिय की सृष्टि अपने आप परंपरा उनका वंश रूपेण चल पड़ा, इसे कहते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा जाता है। तदर्थ ये वही देव क्षत्र सर्ग प्रसिद्ध, क्योंकि मनुष्यों के अंदर क्षत्रियों की सृष्टि को बताने के लिए ही देवताओं में क्षत्रियों की सृष्टि को वर्णन किया गया है, इसलिए उसके बिना अधूरा हो जाएगा। इसे लक्षितार्थ को तो ग्रहण करना ही है कि शब्दार्थ तो समझ भी गए लेकिन लक्ष्यार्थ को भूलना नहीं, मुख्य तो वो है। अब लोग शब्दार्थ में उलझ जाते हैं वही गड़बड़ा जाता है, लक्ष्यार्थ को भूल ही जाते हैं। लक्ष्यार्थ को मुख्य रूप से पकड़े रहो और गौणार्थ भूल भी जाओ कोई आपस चलता है, उसकी जरूरत भी नहीं है। लक्ष्यार्थ मुख्य है, वो ग्रहण हो गया, बात खत्म हो गई। इसलिए ब्राह्मण जाति वाला अग्नि देवता को उत्पत्ति का मतलब क्या, उसे ब्राह्मण जाति के मनुष्य से पैदा हो गए, उसकी सृष्टि मुख्य हमारा कथन करना। अविद्या का कार्य वो है ब्राह्मणत्वान विद्वान पुरुष जो कर्मादि का अधिकारी, उसको बताना इष्ट है, जो कि देवताओं का पशु करके निंदा पूर्वक कथन किया गया था। यस्मात् ब्राह्मणा अतिशयेन सृष्टम क्षत्रम तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति ब्राह्मण जातिरपि नियंत्रि। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा स्वातिशय होता जो श्रेय है उससे सृष्टि किया गया क्षत्रिय जाति, इसलिए तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति ब्राह्मण जातिरपि नियंत्रि। क्षत्र से बढ़कर कोई जाति नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जाति का भी नियंता बन जाता, राजा हो गया ना वो, शासन करने वाला हो गया, ब्राह्मण जातियों पर भी शासन करने वाला हो जाता है, और ये बिगड़ भी जाता है। लेकिन कहां अहंकार आ जाता है, जो सम्मान उसके दिन नहीं देता है ना अहंकार में, मगध नंद वंश का नष्ट से हुआ, नंद वंश का नाश क्यों हुआ, इसी बात चाणक्य आदि की जो है अपमान कर दिया, माना ही नहीं, तो हर स्थिति में ऐसे होते नष्ट हो गया पूरा का पूरा खत्म मानना। ऐसे बहुतों के साथ हुआ है, उन्हीं के साथ कहा, पूरे आप जितने भी इतिहास देखो तो सब जगह ऐसे ही है। क्षत्रिय तो आगे ब्राह्मण यदि क्षत्रिय हो जाए और खतरनाक काम है। ब्राह्मण क्षत्रिय हो गया अपने गुणतः कर्मतः, जन्म भले ब्राह्मण तो जाति मिले रहे, कर्मतः गुणतः सब क्षत्रिय हो जाए वो सबसे खराब काम, क्यों उस स्व कारण को स्वयं नष्ट कर लिया है, दूसरा क्या नाश करेगा। स्व ब्राह्मण जाति में पैदा हो गया और फिर सारा क्षत्रिय काम करने लग गया, कर्म भी क्षत्रिय का गुण भी क्षत्रिय का अपना लिया, फिर वो तो स्वयं का ना ही काम तो बन जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि देखो वो जब भी ऐसा है, क्यों ब्राह्मण जाति का भी अनियंता हो जाता है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। तस्मात् ब्राह्मण कारणभूतो भी क्षत्रियस्य क्षत्रिय मदस्था, ब्राह्मण जो है कारणभूत है फिर भी क्या है क्षत्रिय का, इसके बावजूद क्षत्रिय मदस्ता जो से कहा क्षत्र की अपेक्षा से अपने आप को नीचे के व्यवस्थित कर लेता है, उपरिस्तम उपास्य ऊपर में से दूसरी उपासना करता है। यही तो हो रहा है, सभी जगह कान तो छिपी जाता है, कार्य तो अपना भोला भाला चलाता है, कारण कौन क्या करता है, मिट्टी कारण है किसको मालूम, घड़े से काम चला रहे, घड़े पकड़े हुए घड़े से सारा व्यवहार हो रहा है और उसे कारण तो भूल गए। यही होता है लोक में, अलग भूलना नहीं, ये बात समझाने के लिए ही आरंभ किया। ब्राह्मण को तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है, वो द्वारा है कि राजा क्या दंड दे या किसी प्रकार का नियमन कर ही नहीं, दंड देने के लिए बाकी नहीं, बाकी अब जैसे ब्राह्मणों की बस्ती है, ब्राह्मणों को गांव देगा, आप एक क्षेत्र में रहिए आपकी व्यवस्था होगी, नियंत्रण तो राजा के हाथ में है, लड़ाई वहीं से, चाणक्य का लड़ाई कहां से, दूसरे विद्यालय के लिए हमको जमीन दो, नहीं सीधे बोल दिया, कहां से आ गया, पर हमने अपने नाच गान मस्ती में रह रहे हैं, इस बीच में घुस गया और जमीन मांग रहा है, पागल उसमें उसका अधिकार, हमारे राज्य के अंदर एक इंच जमीन तेरे को नहीं मिलेगा, बाहर हो जाओ राज्य से, बाहर राजधानी से बाहर, राजधानी के भीतर एक टुकड़ा जमीन दे दिया, उसे तो उसकी मर्जी राजा की, किसको हम बसाए न बसाए, शासित कर सकता है ब्राह्मण को, यदि वो समाज विद्रोह पैदा कर, उसको विद्रोह पैदा करने वाला है, ये इसके बाप ने विद्रोह पैदा किया था, कारण तो वो है ना, इसके बाप ने विद्रोह पैदा किया, इसलिए ये भी ऐसा ही होगा, ये मान करके उसने हमारे समाज में विद्रोह पैदा करने वाला है, ऐसे समाज के अंदर रहने लायक नहीं, इसको मान लो, किसी अपराध का दंड नहीं दे रहा, किसी अपराध को दंड नहीं दिया, बस नियमन यह हुआ कि जमीन नहीं दिया, उसे शासन उसके अपने चले गए, नियंत्रण जरूरी नहीं है, सर्वरूपेण नहीं लेना है, उसमें संकोच कर लेना, उसमें क्या जितना क्षेत्र उसका अधिकार उतना नियंत्रण करेगा। इसे यहाँ पर भी आखिर क्या है, ऊपर से नीचे तक क्षेत्रों में भी तो ये परंपरा है, अब डीएम का अपने अधिकार है, एसडीएम का, एसडीएम में थोड़ी कहेगा अधिकार नहीं मेरे कुछ भी, ऐसा नहीं, उसका भी है, वो भी नियंता है, नियंता तो भी है, वो भी नियंता है, डीएम मंत्री भी एक नियंता है, मुख्यमंत्री भी नियंत्रण, लेकिन सबका अपना अपना अपना एक नियंत्रण का अधिकार क्षेत्र, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, नियंत्रित रहते हुए भी सर्व नियंत्रित नहीं, सर्व नियंत्रित एक ईश्वर को ही है और किसी को आई नहीं चलता, सर्वेश्वरता इसलिए कहा जाता ना, सर्वेश है, सर्व को ईशन करने वाला है। और बाकी सब अपने अपने हिसाब से जितना अपना शास्त्र है, शास्त्र के अंदर चलने वाले शास्त्र नियंत्रण बताए भाई तुम्हारा क्षेत्र कितनी है, और मॉडर्न कानून के हिसाब से चलोगे तो अपना बना हुआ है देश का संविधान, उसके अनुसार अपना अपना तय हो जाता है आपका कितना अधिकार चलता है। अगर आप सन्यासी हैं कुछ भी है देखो ना आपके नियंत्रण में है या नहीं है, बिजे बिल नहीं दीजिएगा तो मान लेगा कोई, तुम कौन होते हो मेरे को नियंत्रण करने वाला बोलो, नीचे ले आएगा बिजली काट के चला जाएगा, कहे तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के साथ अन्याय कर रहे हो ऐसे कहोगे कि वो उसका क्षेत्र में है, उसके अधिकार वहां पर है, तो जिसे मैं उतना करते उसी दृष्टिकोण से समझना है। इसलिए आगे क्या है ना पूरा वास्तव में वही नहीं, आगे मंत्र क्या कहेंगे वो अपने योनि को हानि कर देगा, यदि पूर्ण नियंत्रित कर लेने लग जाए अहंकार पूर्ण नियंत्रण करने लग जाएगा, वो हर क्षेत्र में दखल करने लग जाए फिर तो अपना कारण का नाशक हो जाएगा, आगे आ ही रहा है मंत्र में। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कहां पर ऐसा होता है ऊपर बिठाकर क्षेत्र को स्वयं नीचे हो जाता है ब्राह्मण अजस्ता सन ऊपर ही स्थितम उपास्य, ऊपर में से जो है मंच पर बैठा हुआ उस राजा का जो उपासना करता है स्वयं नीचे बैठते तिलक लगा करके उसको राजसी यज्ञ प्रकरण कर्म प्रकरण में ही होता है अन्यत्र क्षत्र एव तदात्म्यम यश ख्याति रूपम ब्रह्म विधाति स्थापित कहता भी है क्षत्रे उस क्षत्रियो में आधान करते हुए कहता है क्षत्रे उपासना मा कैसे क्षत्रे थी तादात्म्यम यश जो स्व में विद्वान अपने अंदर जो विद्यमान जो यश था क्या है वो ख्याति रूपम यश ब्राह्मण रूपम इतर और कहता है ब्रह्म इति तुम ब्रह्म हो तुम ब्राह्मण हो ऐसा क्या करके वो दधाती उसके स्थापना करते राजसूय अभिषिक्तेन आसंज्ञा स्थेन राज्य आमंत्रित ब्रह्मन इति ऋतिक पुनः तम प्रत्याह देखो सूर्य सप्रण समझा रहे राजा श्री यज्ञ में अभिषिक्त उस राजा ने अपने आसन सिंहासन पर बैठ करके यहाँ सिंहासन है यज्ञ जो आसन है जो उसके लिए पीठ बना हुआ है यजमान का पीठ पर बैठा हुआ है वो वहां बैठा हुआ व्यक्ति कहता है राजा के द्वारा आमंत्रित तो हे ब्राह्मण ऐसा बोलता है तो कहते नहीं नहीं अब हम केवल ब्राह्मण नहीं तुम भी ब्राह्मण हो इति ऋतिक इति ऐसे ऋतिक को उसने आमंत्रित किया तो ऋतिक पुनः ऋतिक क्या बोलेगा पुनः तम प्रत्याह उसके प्रति कहता है तम हे राजन तुम ब्रह्मोसी तुम ब्राह्मण हो वैसे अच्छा ब्रह्मोसी ब्राह्मणोसी देखो नीचे टिप्पणी से लिखा दिया तदे तद अभिधीयते क्षत्र यशोदाति इसी बात को इन्होंने कहा मेरा क्षत्र में इन ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण का आधान कर दिया है उत्तरे काल तक के लिए उसे ब्राह्मण मान करके उसे श्रेष्ठ हो गया अतः वो नीचे बैठ गया यानी कि क्षत्रित्व दृष्टि है उसको ऊपर बिठा नीचे नहीं बैठ रहे ब्राह्मणत्व का आधान करके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है मानकर सब नीचे बैठे उत्तरे काल के लिए।